वो कोई प्राप्त होने वाला तत्व तो नहीं है ना, अकृतकृत्य। तो विवाह के बिना ही प्रव्रजंती सन्यासी बन जाते हैं। सन्यासी बनकर के क्या करते हैं, भिक्षा खाने का किसको अधिकार है जानते हैं? परमात्मनि यो रक्त, उसमें नहीं होगा है। परमात्मन यो रक्त विरक्तो अपरमात्मन, परमात्मा में स्वरूप में तो उसको क्या हो जाए कि आसक्ति हो, तो परमात्मा में तो जो है वह अनुरक्त हो, और अपरमात्मन परमात्मा से भिन्न जो ये जगत है उसमें विरक्त हो। सर्वेषणा विनिर्मुक्तः, पुत्रेष्णा लोकेष्णा भित्तेष्णा से विनिर्मुक्त हो जाता है, तो सभैक्षम भोक्त मरहती, उसको भिक्षा करने का अधिकार है। पुत्रेष्णा भित्तेष्णा से विनिर्मुक्त हो जाता है तो सभैक्षम भोक्त मरहती, उसको भिक्षा करने का अधिकार है। भिक्षा का अधिकारी वही वही का होगा, बृहस्पति का शायद कहाँ का है लिखा है कोई बृहस्पति शब्द में टिप्पणी दिया है। हाँ तो ये और भी होगा कहीं का, बृहस्पति शब्द पर टिप्पणी दिया की सूचना देते हैं कि परम वैराग्य मास्टर विनियोग विधि है। ज्ञान कर्मणो असमुच्चय अर्थम फल विभागम कहते थे, ज्ञान कर्म का समुच्चय नहीं हो सकता इसलिए फल विभाग बता दिया। कर्मणा बध्यते जंतुर विद्या च विमुच्यते तस्मात् कर्मण कुर्वन्ति यतया पार दर्शिना। कर्म जो है व्यक्ति को बांध देता है और ज्ञान व्यक्ति को मुक्त करता है, अज्ञान को दूर करती है। इसलिए पारदर्शय जिसकी दृष्टि पार तक देखती, सामान्य लोगों की दृष्टि तो सामने दिखती, चित्र दिखता है, पर्दे तक नहीं जाती है, पर जिसकी दृष्टि जो है वह यथार्थ तत्व तक जाती है, तो ऐसे पारदर्शी जो यति है वह कर्म जो है छोड़ देते हैं। सुखानुशासनम सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य इत्यादि, ये यहाँ भी सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य अस्ते सुखम वशी न द्वारे पूरे देहि नैव कुर्वन्न कार्य। दूसरी चीज देखिए मोक्षस्य च अकार्यत्वान् मोक्षो कर्म अनर्थत्वम्। एक युक्ति की बात कर, मोक्ष किसी तरह का फल हो नहीं सकता है। ये किसी कर्म का फल मोक्ष को आप मानोगे तो मोक्ष जो है उत्पन्न हुआ हो जाएगा तो नाश वाला भी हो जाएगा, अनित्य हो जाएगा मोक्ष। तो मोक्ष जिसलिए किसी कर्म का फल नहीं हो सकता है, इसलिए मोक्ष को कर्म की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। क्योंकि कर्म न अकृत कृत न अकृत आत्म तत्व जो है कृत कर्म के द्वारा प्राप्त हो नहीं सकता। तो ये बता दिया, थोड़ी सी टीका देख लीजिए तो इसको समाप्त करते हैं। उक्तम ज्ञान कर्मणो असमुच्चयार्थम फल विभागम कथ उक्तम फल विभागम अनुद्य ज्ञान निष्ठा नाम कर्म संन्यासस्य कर्तव्यत्वम् आह तस्मात् कर्म कुर्वन्ति यतया पारदर्शिना। ये जो है संन्यास की कर्तव्यता बता दिया। वाक्य शेष भी सर्व कर्म संन्यास अभियोक्षित अस्ति, गीता के वाक्य शेष में भी सर्व कर्म का संन्यास बताया गया है। कहाँ बताया गया है? कहा यहाँ भी सर्व कर्माणि मनसा संन्यास्यास्ते सुखम वशी। ज्ञानार्थिनो मुमुक्षो संन्यास विधि अनुपत्ति बाधितम समुच्चय वचन इति उक्तम इदानीं मोक्ष स्वभाव आलोचनीयापि समुच्चय वचनम अनुचितम इत्याह। कहते ज्ञानार्थी जो मुमुक्षु है उसको विषय में जो कहा था संन्यास विधि अनुपत्ति, संन्यास विधि की अनुपत्ति है वो बाधित हो गया, यानी संन्यास विधि उसके लिए है। तो अब जब संन्यास विधि हो गई तो पाठ क्या है? अनुत्पत्ति बाधित मेत में है। वैसे ऐसा हो क्योंकि बाधितम जो है समुच्चय वचनम बाधितम, ऐसा यदि पाठ हो तो अच्छा है। यानी ज्ञानार्थिनो मुमुक्षो संन्यास विधि ऐसे लगाओ, संन्यास विधि अनुपपत्ति बाधितम समुच्चय वचनम है। संन्यास विधि की अनुपपत्ति, क्योंकि समुच्चय वचनम के साथ लगेगा ना, समुच्चय वचनम का विशेषण हो गया संन्यास विधि अनुपपत्ति बाधितम। तो संन्यास विधि अनुपपत्त बाधित कैसे होगा समुच्चय वचन? सभी में एक ही पाठ है ना, उपपत्ति बाधितम तो बन सकता है ना। विधि की उपपत्ति हो गई, उससे समुच्चय वचन बाधित हो गया, मैंने संन्यास जब सिद्ध हो गया तो समुच्चय बाधित हो गया। ये प्रश्न तो यहाँ पर वही चल रहा ना, ये उस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि गुरु पक्षी का मैंने वृत्तिकार का मत है समुच्चय। यदि संन्यास विधि सिद्ध हो जाए तो समुच्चय वचन बाधित हो जाएगा। संन्यास विधि संन्यास नहीं यदि जो है वह यदि सिद्ध होगा तो फिर समुच्चय विधि तो संन्यासी में भी रहेगी ना, क्योंकि समुच्चय वहां पर भी जो है अस्मात कर्म तो रहेगा ही। उस उपपत्ति से से बाधित हो गया समुच्चय वचन। ये बात तो समझ में आता है, पर अनुपत्ति संन्यास विद्युपपत्ति बाधित में समुच्चय वचन ऐसा पाठ होना ठीक मालूम होता है कि संन्यास विद्युपपत्ति संन्यास विधि की जो उपपत्ति यहाँ कर दिया, अरे यहाँ संन्यास विधि तो सिद्ध किया है, तो संन्यास विधि उपपत्ति से बाधित हो गया समुच्चय वचन इत्युक्तम, ये बात कर दी गई। हाँ, हमारे विचार से उत्पत्ति होनी चाहिए, पर और विचार कर लिया जाएगा। अभी आज तो समाप्त करते हैं। इदानीं मोक्ष स्वभाव आलोचनया भी समुच्चय वचनम अनुचितम। देखिए अब मोक्ष स्वभाव की आलोचना से भी समुच्चय वचन अनुचित है, इसको बता दिया। मोक्षस्य च कार्यत्वात् मुमुक्षु कर्म अनर्थक्यम्। मोक्ष कार्य है, इसलिए मुमुक्षु में जो है कर्म का अनर्थक्य है। ये बता दिया कि समुच्चय वचन जो है, इसलिए कर्म का अनर्थक है, इसलिए समुच्चय वचन अनुचित है। ये मोक्ष स्वभाव है, मोक्ष स्वभाव की आलोचना से भी समुच्चय वचन अनुचित है। तो वहां पर ऐसा यदि कहीं पाठ हो तो जरा ठीक मालूम होगा। ज्ञानार्थी नो मुमुक्षु संन्यास विद्युपपत्ति बाधितम समुच्चय वचनम। ज्ञानार्थी जो मुमुक्षु है उसके लिए संन्यास विधि की जो उपपत्ति हुई, इस उपपत्ति के द्वारा बाधित है समुच्चय वचन, ये बात कह दी गई। संन्यासी सिद्ध किया ना। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो पंक्ति उसको देख लीजिए। ज्ञानार्थिनो मुमुक्षो संन्यास विद्यानुपपत्ति बाधितम समुच्चय वचनम इत्युक्तम, है ना। संन्यास विद्यानुपपत्ति बाधितम। अब यहाँ संन्यास विधि आ गई कि नहीं सब जगह है, तो संन्यास विधि ना या अनुपत्ति, क्या समझे आप। संन्यास विधि से जो सन्यासी में कर्म की अनुपत्ति, संन्यास विधि ना या अनुपत्ति तया बाधितम समुच्चय वचन, कैसा लगा ना। संन्यास विधि ना या अनुपपत्ति कस्य कर्मण, अरे सन्यासी में कर्म की अनुपत्ति हो गई, क्योंकि सन्यासी को जो है वह उसमें सन्यास की विधि आ गई है। सन्यास विधि से कर्म त्याग विधि है ना सन्यास विधि। तो हाँ भाई, आनंद गिरी में कल जो पंक्ति जो है संशयास्पद रह गई थी, अंत में देखे इहापि के बाद, ज्ञानार्थी जो मुमुक्षु है उसके लिए संन्यास विधि है, अंत में भाई मिल गई। ज्ञानार्थी जो मुमुक्षु है उसके लिए हो गई संन्यास विधि। पुत्रेष्णा या वित्तेष्णा या लोकेष्णा या वित्थाय भक्षम भिक्षा जो है भिक्षाचर्यम चरन्ति है, ब्रह्मचर्या देव प्रव्रजित त्यज धर्मम अधर्मं च इत्यादि जो है प्रव्रजन्ति अकृतोद्वाहा, ये सब संन्यास विधि आ गई। तो संन्यास विधि से क्या हो गया, संन्यास विधि ना कर्मानुपत्ति, मुमुक्षु में कर्म की अनुपत्ति हो गई। तो तया बाधितम कर्म समुच्चय वचनम, तो अब उसे बाधित हो गया ना समुच्चय वचन, जो उन्होंने कहा था ज्ञान कर्म समुच्चय, तो ज्ञान कर्म समुच्चय जो है ये वचन बाधित हो गया। तो इसको ऐसे लगाएगा संन्यास विधिना या अनुपत्ति तया बाधितम संन्यास विधि अनुपत्ति बाधितम किम समुच्चय वचनम। तो समुच्चय वचन बाधित हो गया। किसे बाधित हो गया कि संन्यास विधि के द्वारा जो कर्म अनुपत्ति है उसमें उसके द्वारा बाधित हो गया, तो उसे बाधित हो गया इत्युक्तम ये कह दिया गया। इदानी मोक्ष स्वभाव आलोचने अपनी समुच्चय वचनम अनुचितम। अब मोक्ष का जो स्वभाव हम स्वीकार करते हैं उससे भी निर्धारित हो गया कि समुच्चय वचन अनुचित है। मोक्ष का क्या स्वभाव है? अकार्य है मोक्ष, है मोक्ष है अकार्य, किसी कर्म का अकृत अकृत है, वो किसी कर्म का फल नहीं है, इसलिए अकार्य मोक्षो कर्मानर्थक्यम। मोक्ष जो है अकार्य है, वह किसी कर्म का फल हो नहीं सकता है। यदि कर्म फल मानोगे मोक्ष को तो क्या दोष होगा? अनित्य हो जाएगा। यद कृतकम तद अनित्यम, जो कृतक है वह अनित्य होता है। तो मोक्ष फल मोक्ष को यदि कर्म का फल मानोगे तो अनित्य हो जाएगा, पर मोक्ष नित्य है, वह कर्म का फल नहीं है। इसलिए मोक्ष नित्य विशेष तो समझना पड़ता है ना, आप मुक्त है। ऐसा नहीं कि मुक्त होंगे, आप मुक्त होंगे ऐसी बात नहीं, आप मुक्त हैं। इसमें भी मुक्त है, पहले भी मुक्त थे, सदा मुक्त रहेंगे, नित्य मुक्त आत्मा है। पर ऐसा भान नहीं हो रहा है, बस इतने है। जैसे स्वप्न में आप जैसा वास्तविक रहते हैं व्यवहार में ऐसा भान नहीं होता, दूसरे प्रकार का भान होता है। आप भोजन किए हैं, पेट भरा है, पर भूखे का भान हो जाता है, विपरीत भान हो जाता है। इसी प्रकार आप मुक्त है इस समय, पर मुक्त है इतने से काम नहीं चलता है। और सपने में कहां काम चलता है? जागृत में भोजन किया उससे कहां काम चलता है सपने? जब तक न जगे तब तक नहीं काम चलता है वहां पर। ऐसे मुक्त है पर मैं मुक्त हूं ये भान नहीं हो रहा है। बहुत बार हम लोगों को परोक्ष ज्ञान हो जाता है, इतने होता है कि आत्मा नित्य मुक्त। अरे आत्मा नित्य मुक्त स्वभाव है, ये बात में कोई संशय नहीं किसी को, पर मैं नित्य मुक्त स्वभाव हूं ये अनुभव नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मैं के साथ ये शरीर जो है वह जट, मैं के साथ ये शरीर आ जाता है, इसी के साथ अंतर जुट जाती है। ये मुर्दे के साथ जो अंतर जुट जाती है यही अपवित्र कर देती है आपको। ये मुर्दे है कि नहीं, इसके साथ अहंता जुटेगी तो अपवित्रता तो आएगी, पवित्र तो रह नहीं सकता है। शरीर को कैसे पवित्र कर सकते हैं आप? ये बात होती है। तो इसी को कहा कि मोक्ष जो है वह अकार्य है, ये कर्म का फल नहीं है। इसलिए मुमुक्षु कर्म अनर्थक्यम, इसलिए मुमुक्षु को कर्म का कोई प्रयोजन रहा नहीं। मोक्ष के लिए कर्म का प्रयोजन नहीं रहा। अब कहोगे फिर कर्म बेकार हो गया? नहीं, अंतकरण की शुद्धि के लिए कर्म का प्रयोजन है। अंतकरण की शुद्धि के लिए कर्म का प्रयोजन है, पर कब तक जो है वह कर्म का प्रयोजन? जब तक पूर्ण मुमुक्षुत्व नहीं, जब तक अंतकरण शुद्ध नहीं होगा तो पूर्ण मुमुक्षुत्व नहीं आएगा। और जब मोक्ष पूर्ण हो गया तब अब कर्म का प्रयोजन नहीं रहा, अब कर्म का प्रयोजन नहीं हुआ, अब उस इतने का प्रयोजन रहा, वो अभ्यास अभ्यास का इतने का, मैंने श्रवण मनन निधिध्यासन। अब श्रवण मनन निधिध्यासन जो है निर्भीत न हो सके इसके लिए संन्यास की अपेक्षा होती है, जैसा अभ्यास नहीं बनता उसे बाधा आती। क्योंकि जगत का ये संबंध जो है वह सब मान्यता का संबंध है ना, तो सत्य को स्वीकार नहीं कर देने। जगत का संबंध कभी भी सत्यत्व को कैसे स्वीकार करने देगा? अरे जगत का संबंध है, ये माता है, ये पिता है, अब कहे कि मैं शरीर नहीं हूँ, तुम शरीर नहीं हो तो ये जगत का संबंध कैसे स्वीकार करेगा? इसलिए वहां पर संन्यास की अपेक्षा है। अब उसके बाद उठाते हैं टीकाकार लिखते हैं, अकुर्वन विहितम कर्म निंदितम च समाचरन प्रसज्जश्चेन्द्रियार्थेषु नरः पतन मिच्छति। मनुष्य का लक्षण देख लेना चाहिए कि नरक में जाना चाहता है। ए, नरक में कौन जाना चाहेगा? ए, नरक में जाना चाहता है उसको कहते जो नरक में जाने का काम करता है। नरक में जाने का काम करेगा तो नरक में जाना चाहता है, चाहे भले ही न चाहता हो पर वो नरक में जाना चाहता है तब ना नरक में जाने का कार्य करेगा। कहते कौन नरक में जाता है? कहते अकुर्वन बीतम कर्म है, ये पूर्व पक्ष है। पूर्व पक्षी कहता है कि विहित कर्म करता नहीं, शास्त्र के द्वारा विहित कर्म जो छोड़ देता है। शास्त्र कहता है ऐसा करना चाहिए, सवेरे उठना चाहिए 4 बजे और ये 8 बजे 9 बजे उठता है तो शास्त्र विहित कर्म करता नहीं। सवेरे उठ के स्नान करना चाहिए, संध्योपासन करना चाहिए, अग्निहोत्र करना चाहिए, ये बिस्तर पर भी ये जो है बेटी चाहिए हमको, अभी मुख नहीं धोया तब तक बेटी उसको चाहिए। तो अब ना स्नान करता है ना संध्योपासन करता है तो ये शास्त्र की बात को छोड़ देता है। और शास्त्र जिसका निषेध करता है सूर्योदय के समय सोना नहीं कभी, उसको ये करेगा। निंदितम च समाचरण, निंदित का तो आचरण करता है, अभिहित करता नहीं। और इंद्रिय के विषयों में ही निरंतराशक्त रहता है, बस शब्द स्पर्श रूप रसगंध, कभी टीवी देख रहा है तो गाना सुन रहा है, है? तो कहीं खाने में चाहे जो है वो पकौड़ा और फलाना ठिकाना जो है वो इसी में लगा है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध के भोग में लगा है तो समझ लेना कि ये मनुष्य जो है नरक में जाना चाहता है। पतनम इच्छति, पतन को प्राप्त, पूर्व पक्षी कहता है कि इति स्मृति, जब ये स्मृति आपके सामने है और ये लक्षण जो है बताती है स्मृति, तो ये बताइए कि मोक्षणापि प्रत्यवाय निवृत्त कर्तव्यम नित्यम कर्म, तो मोक्ष कर्म छोड़ेगा तो जो है वह उसमें ये लक्षण जाएगा कि नहीं? हाँ, मोक्ष कर्म क्यों करेगा? अब जो उसको जगत की कोई चीज चाहिए ही नहीं तो मुमुक्षु कर्म क्यों करे? कहा कि शास्त्र में तीन प्रकार के कर्म होते हैं, कोई नित्य कर्म होते हैं जो किसी फल के लिए नहीं किए जाते, जिसका कुछ फल शास्त्र में नहीं कहा गया है। नित्य कर्म का कोई फल शास्त्र में नहीं कहा गया है, पर नहीं करने से प्रत्यवाय कहा गया है। तुम नहीं करोगे तो प्रत्यवाय होगा। जैसे नित्य कर्म जो कहा गया कि प्रातः काल उठो, 4 बजे स्नान करो, संध्योपासन करो, ये नित्य कर्म, पर इसका फल नहीं कहा गया है। वहां पर शास्त्र में इसका फल नहीं कहा गया है कि इसका फल स्वर्ग होगा, जैसे यज्ञ करो इसका फल स्वर्ग होगा, ऐसा उसका फल शास्त्र में नहीं कहा गया है। पर नहीं करोगे तो नहीं करने का फल कहा गया है, नहीं करोगे तो प्रत्यवाय होगा, नरक में जाओगे। प्रत्यवाय विघ्न भी मानते हैं, पाप भी मानते हैं। भाई प्रत्यवाय नहीं करने से प्रत्यवाय होगा, अब करने से कुछ फल नहीं होगा है? अरे भाई यही तो अभी विचार चलेगा, घबराते क्यों है? नहीं करने का कैसे फल हो सकता है? भी करने का कोई फल हो सकता है, नहीं करने का कैसे फल होगा? भाष्यकार भगवान यहाँ बड़ा विलक्षण विचार कर, भाई आप कोई कर्म करोगे तो उसका फल होगा, और नहीं करोगे तो कैसे फल होगा? असत से तो सत का जन्म हो नहीं सकता, अभाव से भाव की उत्पत्ति तो नहीं हो सकती। इस पर विचार आएगा। अभी तो पूर्व पक्षी का कहना है कि प्रत्यवाय निवृत्त कर्तव्य नित्यम कर्म, मुमुक्षु को भी नित्य कर्म करना चाहिए, दूसरे कर्म भले ही छोड़ देता है पर उसको नित्य कर्म करना चाहिए, नहीं नित्य कर्म करेगा तो उसके जीवन में प्रत्यवाय आएगा, इसलिए नित्य कर्म मोक्ष को करना चाहिए। आप कैसे कहते मोक्ष सर्व कर्म का परित्याग कर सकता? भाष्य में देखिए, नित्यानि प्रत्यवाय परिहारार्थम अनुष्ठेयानि इति चेत, पूर्व पक्षी जी का है कि नित्य कर्म को का अनुष्ठान मुमुक्षु को भी करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? प्रत्यवाय परिहारार्थम, प्रत्यवाय को दूर करने के लिए, नहीं तो उसके जीवन में प्रत्यवाय आ जाएगा। थोड़ी टीका देखिए, यो यस्मिन कर्मणि अधिकृतः तस्य तद अकरणात् प्रत्यवायो भवति, न तो कर्म अनधिकारिणः सन्यासिनः तद अकरणात् प्रत्यवाय संभवति इति दूषयति। सिद्धांति कहता है कि देखो भाई, जिस कर्म में जो अधिकारी होता है उसको न करने से उसको प्रत्यवाय होगा। अबे जिसके जिम्मे जो चीज है, जिसमें जो अधिकृत है शास्त्र के द्वारा, वो तो नहीं करेगा तो उसको प्रत्यवाय होगा। अरे ब्राह्मण ऐसे खड़ा खड़ा भोजन कर लेगा है? वो जो है शुद्धि से नहीं खाएगा तो उसको तो जीवन में प्रत्यवाय होगा। पर ये कुली है, एक जो है वो ऐसा है कि जिसका संस्कार नहीं है, शूद्र है, उसको तो खेत में काम करना पड़ता है, उसको तो चलते चलते भी खाना पड़ता, तो उसको खाने से क्या होगा? तो जिस काम में जो अधिकारी है उस काम को नहीं करेगा तो उसके जीवन में प्रत्यवाय होगा। पर जिससे उस कर्म का कोई संबंध ही नहीं है वह नहीं करेगा तो उसको प्रत्यवाय होगा क्या? उसको प्रत्यवाय नहीं होगा। प्रत्यवाय का आप समझ लीजिए पाप, पाप उसको होगा। इसी को कहते हैं यो यस्मिन कर्मणि अधिकृतः, जो जिस कर्म में अधिकारी है, जिसकी जिम्मे जो कर्म है, तस्य तद अकरणात् प्रत्यवाय भवति, वो कर्म नहीं करेगा तो उसको प्रत्यवाय होगा। न तो कर्म अनधिकारिणः, जो अधिकारी है ही नहीं, अभी एक छोटा बच्चा है 5 वर्ष का, उसका नहीं एक रुपये संस्कार हुआ न कुछ, अब वो सवेरे उठकर नहीं उठ करके संध्या उपासन करता तो उसको प्रत्यवाय थोड़ा लगेगा। उसको प्रत्यवाय नहीं लगेगा। अपने ऋषि लोग तो बड़े तगड़े थे, इसीलिए देखो जो है उन्होंने जब वो सूली पर जो है ना, सूली पर वो चढ़े थे ना, कौन मांडव, फिर जो है वह बड़ा जोर से धमकाया जो है यमराज को, कहा कि सूली पर जो है, वह कहा सूली पर इसलिए तुम कौन सा पाप है मैं सूली पर चढ़ा, कहा छोटे थे तो जो है आपने एक कांटा लेकर के एक जो जीव था उसको आप नीचे से लेकर के ऊपर तक बीच दिए, कहा कब भेजा था हमको, कहा कि आप छोटे थे उस समय आपको याद नहीं, बड़े जोर भी करके कभी हमको ज्ञान ही नहीं था तो उस समय हमने बीत दिया तो पाप कैसे लगे। तुम अपने नियम बनाओ इतने वर्ष तक जब तक बोध हो, जब 11-12 वर्ष का हो जाए, जब बोधवान हो जाए तब यदि इस प्रकार का कर्म करता है तो उसको पाप लग देता है। अब पहले कर लिया तो जो उसको बोध ही नहीं है तो क्या करे, जब बोध ही नहीं है तो उस समय करने से, तो जो अनधिकारी है उसको न करने से तो प्रत्यवाय नहीं लग सकता है। न तो कर्म अनधिकारिण, कर्म का अनधिकारी कौन का, सन्यासी कर्म का अनधिकारी है क्योंकि सन्यासी तो कर्म छोड़ दिया है ना, तो कर्म का अनधिकारी है। तद अकारणात् प्रत्यवाय संभवति, वही भाष्य में देखिए, न असन्यासी विषयत्वात् प्रत्यवाय प्राप्ते, प्रत्यवाय जो है वह असन्यासी का विषय है, सन्यासी का विषय नहीं है क्योंकि सन्यासी विधि पूर्वक कर्म का परित्याग कर दिया है इसलिए उसका विषय नहीं है। तदेव स्पष्टयति, इसी को स्पष्ट करते हैं कि देखो सन्यासी जो है अग्नि छोड़ दिया है, अब अग्नि कार्य नहीं करता है तो अग्नि कार्य नहीं करता है तो उसको प्रत्यवाय लगेगा। नहीं अग्नि कार्य आदि अकरणात् सन्यासी न जो है प्रत्यवाय कल्पयितुं शक्य, अग्निहोत्र इत्यादि कार्य नहीं करता है इतने से सन्यासी के को प्रत्यवाय की कल्पना तुम नहीं कर सकते हो। कहते क्यों नहीं कर सकते हैं, कहा देखो अग्नि स्थापन कब होता है, अग्नि स्थापना होती है विवाह की, है ना, विवाह के बाद अग्नि स्थापना होती है, तब उसमें इत्यादि सभी कर्म होते हैं तीन प्रकार के अग्नियों के। अब तो अग्नि चली गई माचिस में, पहले तो जो है वहां पर स्थापित रहती थी दक्षिणाग्नि जो है आहवा अग्नि है, तो ये एक अग्नि वही मुख्य रहती थी और उससे जो है एक फेरु आदि पकाने के लिए जिसमें ले जाते थे और एक हवन करने के लिए एक कुंड में ले जाते थे, तो गार्हस्थ्य अग्नि जो है ये स्थापित रहती थी उसी को लेकर के सारा का सारा कार्य होता था। पर ब्रह्मचारी को अभी गार्हस्थ्य अग्नि स्थापित नहीं हुई है ना, ब्रह्मचारी को गार्हस्थ्य अग्नि स्थापित नहीं हुई तो गार्हस्थ्य अग्नि को लेकर के जो कार्य है वह न करने से ब्रह्मचारी को प्रत्यवाय होगा, ब्रह्मचारी के जीवन में प्रत्यवाय नहीं होगा क्योंकि उसकी अग्नि स्थापन नहीं है और सन्यासी अग्नि का परित्याग कर दिया है इसलिए इसको भी प्रत्यवाय नहीं होगा। तो उदाहरण में दे दिया कि यथा ब्रह्मचारी नाम असन्यासी नाम अपि कर्मिणाम, जैसे देखो जो ब्रह्मचारी है सन्यासी यद्यपि नहीं है फिर भी अधिकृत नहीं है, अभी अभी उस अग्नि का उसको अधिकार नहीं प्राप्त हुआ है इसलिए उसको प्रत्यवाय नहीं होता है। इसी प्रकार सन्यासी को प्रत्यवाय नहीं होगा। थोड़ी सी टीका देखिए, समित होम अध्ययनादि अकरणात् प्रत्यवाय सन्यासी नास्ति इत्यर्थ। अब जो है संविधा का होम प्रतिदिन करना, वेद का पाठ करना इत्यादि जो गृहस्थ के लिए अनिवार्य है, तो ऐसा जो है न करने से सन्यासी को प्रत्यवाय नहीं हो सकता है। तत्र व्यतिरेक उदाहरण मा, व्यतिरेक उदाहरण दे दिया वही कौन कि यथा ब्रह्मचारिणाम असन्यासी नाम अपि कर्मिणाम अकरणात् प्रत्यवायोत्पत्तिम अभ्युपेत्य उक्तम। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, अभी तो न करने से प्रत्यवाय होता है इस सिद्धांत को स्वीकार करके इतनी बात कही कि न करने से प्रत्यवाय होता है इसको स्वीकार कर ली, तो प्रत्यवाय किसको होगा, वो प्रत्यवाय गृहस्थ को होगा, तो प्रत्यवाय सन्यासी को नहीं होगा, ये बात कही। अब भाष्यकार भगवान को ये कहना है की वस्तुता न करने से प्रत्यवाय नहीं हो सकता। यहाँ पर भाष्यकार भगवान एक नए ढंग से विचार करते हैं। और शास्त्र की तो मान्यता है न करने से प्रत्यवाय होता है, इनका कहना न करने से प्रत्यवाय नहीं हो सकता। लेकिन जिस समय आप संध्योपासन का समय है, अब आप संध्योपासन नहीं करते हैं और उस समय ताश खेलते हैं, तो ताश खेलने से प्रत्यवाय होता है। न करने से नहीं हुआ, उस समय जो विपरीत आप आचरण कर रहे हैं वो विपरीत आचरण ही प्रत्यवाय है। ये पूर्व पाप है कि जो आपको जो है वो नहीं करने दे रहा है, वही प्रत्यवाय। तो विपरीत आचरण जो आपका हो रहा है वही जो है वह अप्रत्यवाय रूप है। इसलिए न करने से नहीं हुआ, पर उस समय जो आप विपरीत कर रहे हैं उसी वही है, क्योंकि अकरण से भाव रूपी जो है फल की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो वही आपका प्रत्यवाय है, जिसने आपको संध्योपासन नहीं करने दिया वो पाप है आपका। संध्योपासन नहीं करने दिया और आप बैठ के ताश खेल रहे हैं उस समय, तो नहीं आपका कर्म बिगड़ रहा है। तो प्रत्यवाय वही है कि जिसने आपको संध्योपासन नहीं करने दिया, इसको कहेंगे। देखिए तो पहले कहा अकारणात् प्रत्यवायोत्पत्तिम अभ्युपेत्य इत्युक्तम्। न करने से प्रत्यवाय की उत्पत्ति होती है इसको स्वीकार करके ये बात कही। संप्रति प्रतिषिद्ध करणादेव प्रत्यवायो न तो अकारणात्। अब कह रहे हैं कि अब ये कहना है उस समय जो प्रतिषिद्ध आचरण कर रहा है ना, तो प्रतिषिद्ध करण से ही जो है प्रत्यवाय उसको हो रहा है, न अकरणात्। अकरण से प्रत्यवाय नहीं है। क्यों? अभावात् भावोत्पत्तिर लोक भेद विरुद्धत्वा। अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। अभाव से भाव की उत्पत्ति न वेद में है न लोक में है। अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं, असत सत जायती, असत से सत की उत्पत्ति नहीं होती है। तो अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती है। अब न करना तो अकरण है, अभाव है, इस अभाव से भाव की उत्पत्ति कैसे होगी? भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इत्या न तावन नित्यानाम कर्मणाम अभावादेव भाव रूप से प्रत्यवाय से उत्पत्ति ही कल्पयितुं शक्या। कहते हैं नित्य जो कर्म है उनके न करने मात्र से भाव रूप प्रत्यवाय की उत्पत्ति होती है, ये बात तुम नहीं कह सकते हो। क्यों? कथम असत सज्जायित इति असत सज्जन्म अभाव असंभव श्रुते। श्रुति कहती है कि असत से कैसे सत की उत्पत्ति हो सकती है, अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, इसका प्रतिपादन करने वाली श्रुति है। अब फिर शंका पक्षी कहता है कि ननु नित्य कर्म विधायी वेदस तद अकरणात् प्रतिवायो भवति इति ब्रवीति। आज देखो वेद के ऊपर किसी का की आज्ञा नहीं चल सकती, और नित्य कर्म का भी करता है। नित्य कर्म करना ये वेद की आज्ञा है, तो नित्य कर्म विधायी है वेद, और वह वेद ही कहता है कि अकरणात् प्रत्यवायो भवति इति ब्रवीति। वह वेद ही कहता है कि नहीं करोगे नित्य कर्म तो पाप होगा, तत् कथम अकारणात् प्रत्यवायो न भवती इति। तो तुम कैसे कहते हो अकरण से प्रत्यवाय नहीं होगा इति? श्रुतिम आश्रित्य उच्यते। श्रुति को एक श्रुति को लेकर के दूसरी श्रुति का विरोध तुम नहीं कर सकते हो। तुमने एक श्रुति ले लिया कि कथम असत सज्जायत, और दूसरी श्रुति का तुम विरोध कर रहे हो। श्रुति कह रही है कि न करने से प्रत्यवाय होगा, तो श्रुत्यंतर विरोधा, एक श्रुति का आश्रय लेकर के तुम ये बात नहीं कर सकते हो, क्योंकि दूसरी श्रुति का विरोध हो जाने से। तत्राह इस विषय में कहते हैं, अब भाष्य में देखिए, यदि विहित आकरणात् असंभाव्यम अपि प्रत्यवायम् ब्रूयात्, वेदस्तदा अनर्थकरो वेदो अप्रमाणम् इत्युक्तस्या। भाष्यकार भगवान कहीं विलक्षण विचार करते हैं। अच्छा ये बताओ, शास्त्र